Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Vær nødt til noget يجب يلزم Vær nødt til يجب أن أرسل المكتوب Jeg er nødt til at sende brevet. يجب أن أدفع للفندق. Jeg er nødt til at betale hotellet. يجب أن تستيقظ مبكرا. Du er nødt til at stå tidligt op. يجب أن تشتغل كثيرا. Du er nødt til at arbejde meget. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Du er nødt til at være punktlig. يجب أن يعبئ التنك. Han er nødt til at tanke op. يجب أن يصلح السيارة. Han er nødt til at reparere bilen. يجب أن يغسل السيارة. Han er nødt til at vaske bilen. يجب عليها أن تتسوق. Hun er nødt til at købe ind. يجب عليها أن تنظف الشقة. Hun er nødt til at gøre rent i lejligheden. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Hun er nødt til at vaske tøj. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Vi er nødt til at gå i skole snart. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Vi er nødt til at gå på arbejde snart. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vi er nødt til at gå til lægen snart. يجب أن تنتظر الباص. I er nødt til at vente på bussen. يجب أن تنتظر القطار. I er nødt til at vente på toget. يجب أن تنتظر التاكسي. I er nødt til at vente på taxaen.